یہ ایک نظام اس نے قائم فرمایا. فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ, بس ہم اس بادل کو چلاتے ہیں ایک خشک سرزمین کی طرف. مردہ سرزمین ہوتی ہے کہ اس میں نباتات بالکل خشک ہو جاتی ہے, درخت پودے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس خشک زمین کی طرف ہم اس بادل کو چلاتے ہیں. فَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اس کے خشک ہونے اور مردہ ہونے کے بعد پانی برسا کر ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں دوبارہ. یہ نظام آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں, موسم بموسم دیکھتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کو اللہ چلاتا ہے, بادلوں کو اٹھاتا ہے. جہاں بارش برسانی مقصود ہوتی ہے وہاں بارش برساتا ہے, خشک زمین زندہ ہو جاتی ہے, سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے, اناج اگتا ہے, فصلیں تیار ہوتی ہیں, سبزیاں ترکاریاں تیار ہوتی ہیں زمین کے اندر, اور جانوروں کے لیے چارہ تیار ہوتا ہے, اور طرح طرح کی انسانی ضروریات اور تمدن کے سامان تیار ہوتے ہیں. درخت پودے پھول پھل خوش نما چیزیں, لذیذ ذائقے والی چیزیں, دواؤں میں کام آنے والی چیزیں, غذاؤں میں کام آنے والی چیزیں, انسان کے جسمانی لباس کے اندر کارآمد چیزیں, اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا ہے زمین سے پانی برسا کر. یہ اس کا قائم کیا ہوا نظام ہے, اور یہ مادی حیات کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے. اشارتاً بات کر دی گی کذالک النشور, اسی طرح دوبارہ اٹھنا بھی ہوگا. جیسا بارش برس کر زمین میں نشو نما پیدا ہوتی ہے, تو قیامت کو بھی ایسا ہی ہوگا جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا. دوبارہ اٹھانے والی بات کی کیفیت بھی احادیث کے اندر اسی طرح مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنا چاہے گا تو عرش کے نیچے سے ایک خاص قسم کی بارش ہوگی, جس کا پانی برستے ہی زمین سے مردہ زندہ ہونے شروع ہو جائیں گے, اٹھنے شروع ہو جائیں گے زمین سے, ایسی کیفیت پیدا ہوگی. بعض روایات کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کے اندر روئیدگی پیدا کرتا ہے بارش برسا کر, اسی طرح دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا, اور دوسرا نظام قائم ہوگا آخرت. لہذا آخرت پر یقین رکھنا چاہیے, اللہ کا وعدہ پر حق ہے, ضرور پورا ہو کر رہے گا, اور ہم سب نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو فکر کر لینی چاہیے. اب شرک اور کفر کرنے والے لوگوں کی اور نافرمانوں کی مزید مذمت اللہ نے بیان فرمائی ہے. من کان یرید العزت, ایک اور بات بھی سن لو, جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالی کے پاس ہے. جیسا کہ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مشرکوں کے بارے میں اس طرح فرمایا ہے, واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً, جیسا کہ سورہ مریم کی اس آیت سے ظاہر ہے کہ ان مشرکوں نے اور کافروں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں, اور یہ تصور اور خیال رکھتے ہیں کہ اور ان کی پرستش اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ان کو عزت حاصل ہو, غلبہ حاصل ہو, قوت حاصل ہو, اس بنا پر وہ ان کی پرستش کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقام پر سورہ نساء کے اندر بھی, الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا, وہ لوگ جو کافروں کو اپنا رفیق اور ساتھی اور دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر, تو کیا یہ ان کے پاس عزت کو چاہتے ہیں, عزت تلاش کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ تو نہایت ہی غلط بات ہے, کیونکہ ان العزت للہ جمیع, عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے. تو عزت نہیں مل سکتی اس طرح جس طرح مشرق لوگ خیال کرتے ہیں, معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہوئے اور رسومات فاسدہ کو اور شرکیہ رسوم کو ادا کرنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو عزت ملے گی. عزت نہیں مل سکتی. عزت تو اللہ کے پاس اور عزت اللہ کے لیے. خدا تعالیٰ بذات ہی عزت والا ہے. العزیز کمال قدرت اور کمال عزت کا مالک تو خود اللہ ہے بذات ہی. اور پھر اللہ نے فرمایا ولی رسول ہی, اور اللہ کے قرب کی وجہ سے اللہ کے رسول کو پھر سب سے زیادہ عزت حاصل ہے. ولی المومنین, اور رسول کے واسطے سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے پھر تیسرے نمبر میں عزت اگر ہے تو ایمان والوں کے لیے. عزت کا تو یہ طریق. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت تو اسی کو ملے گی جو اللہ کی وحدانیت کو مانے گا, اللہ کا ذکر کرے گا, تو اطاعت کرے گا اور نیکی کے کام انجام دے گا, شرک کفر سے بچے گا, معاصی برائیوں سے بچے گا, عزت تو تب حاصل ہوگی. رسومات فاسدہ اور بدعات کرنے سے عزت نہیں ملنی. عزت کا معیار اور ہے, یہ اللہ نے فرمایا ان العزت, اور قوت کا بھی. اگر کوئی قوت کا متلاشی ہو وہ کسی سائنسدان کے پاس اور کسی سرمایہ دار کے پاس نہیں ملے گی. ان القوت للہ جمیع, قوت کا سر چشمہ بھی صرف خدا کی ذات. اللہ چاہے تو طاقت بخش دے, ناتوانوں کو طاقت بخش دے اور طاقتوروں کو کمزور کر دے اور گرا دے, یہ سب اختیار اس کے پاس. تو عزت کا معیار یہ نہیں ہے کہ معبودان باطلا کی پرستش کی جائے یا اللہ کے نافرمانوں کو اپنا دوست بنایا جائے, یہاں سے عزت نہیں ملے گی. یہ سب غلط طریقے ہیں. غلط راستے پر چل کر کوئی آدمی عزت نہیں حاصل کر سکتا, ہمیشہ ذلت ہی آتی ہے. صحیح راستے پر چل کر انسان معزز ہو سکتا ہے, عزت والا بن سکتا ہے, اللہ کے نزدیک بھی, ملائکہ کے نزدیک بھی اور کائنات کے نزدیک بھی. غلط راستے پر چل کر عزت کسی کو نہیں مل سکتی. بارگاہ الہی میں عزت اسی کو میسر آئے گی جو اللہ تعالی کے بارے میں صحیح اعتقاد رکھے گا اور اس کا ذکر کرے گا. چنانچہ اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام. والعمل الصالح یرفعہ, اور نیک عمل اس کو اٹھاتا ہے. اس جملے کی تفسیر میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف چڑھتا ہے, صعود کرتا ہے ستھرا کلام, پاک کلام, اور عمل صالح یرفعہ اس کو اٹھاتا ہے. عمل صالح اس پاک کلام کو اور زیادہ اٹھاتا ہے. اس کا یہ مفہوم بھی بن سکتا ہے کہ نیک عمل اس پاک کلمے کی مقبولیت کے لیے مزید یعنی ذریعہ بن جاتا ہے. اگر پاک کلام انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, کہتا ہے, بولتا ہے, تو وہ تو اوپر چڑھے گا اللہ کی بارگاہ میں, لیکن اس کے ساتھ اگر نیک عمل بھی ہے تو مزید تقویت حاصل ہوگی اور کامل درجے کی قبولیت حاصل ہوگی. اور اگر خالی نیک عمل ہے, نیک اور اچھی بات ہے, عمل نہیں ہے اس کے ساتھ, تو اتنی قبولیت نہیں ہوگی. اگرچہ نیک اور صحیح بات کی قبولیت اپنی جگہ پر ہے اور اعمال کی قبولیت اپنی جگہ پر ہے. اگر ایک شخص اچھی بات کرتا ہے تو اپنے درجے میں وہ بھی مقبول ہے, لیکن اگر عمل اچھا عمل ساتھ نہیں ہے تو کمال درجے کی مقبولیت تو نہیں ہوگی. اور اچھا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے فرائض کو ادا کرنا. اللہ نے جو انسانوں کے ذمے فرائض عائد کیے ہیں ان کو ادا کرنا, فرائض واجبات سنن مستحبات تمام, یہ تمام نیک اعمال کے اندر آئیں گے. تو پاک کلمات اللہ کی طرف صعود کرتے ہیں یعنی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں, اور نیک عمل مزید اس کو بلند کرتا ہے. لیکن مفسرین کے نام فرماتے ہیں جیسا کہ عبداللہ ابن عباس اور دوسرے مفسرین کرام کہ یرفعہ، کہ یرفع کی ضمیر جو ہے بلند کرنا، یہ کلمے کی طرف لوٹتا ہے، یرفع بلند کرتا ہے وہ کلمہ اس نیک عمل کو، یہو کی ضمیر عمل کی طرف لوٹتی ہے اور یرفع کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کلمے کی طرف لوٹتی ہے، کہ یہ نیک کلمہ جو ہے یہ اس عمل کو بلند کرتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پاکیزہ کلمہ ہے اس سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. یہ کہتے ہیں تو جس شخص کے اندر ایمان اور توحید ہوگی اس کا عمل ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، یعنی نیک اعمال کی مقبولیت وہ اس ایمان پر ہوگی، توحید پر ہوگی. عبداللہ ابن عباس کی یہ توجیہ ہے، کوئی نیک عمل بغیر ایمان کے اور بغیر اللہ کی وحدانیت کو صحیح طریقے پر ماننے کے وہ مقبول نہیں ہوگا، نجات نہیں مل سکے گی اس، یہ فرماتے ہیں. اور اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پاک کلمے سے مراد ہے اللہ کا ذکر، دعا، قرآن کی تلاوت، علم اور نصیحت کی بات، خیرخائی اور وعظ کی بات، امر بالمعروف، ہر نیک بات جو انسانوں کے لیے دین اور دنیا میں مفید ہو وہ سب اس پاک کلمے کے اندر داخل ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں یہ چڑھتی ہے اوپر، یعنی مقبول ہوتی ہے. اور ساتھ عمل صالح ہے تو مزید مقبولیت ہوگی. اور اصل میں اگر توحید موجود ہے، ایمان موجود ہے، تو عمل صالح مقبول ہوگا اور نجات مل جائے گی، ورنہ اگر ایمان سے خالی ہے تو وہ مقبول نہیں ہوگی. وہ بات اللہ کی بارگاہ میں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق یہ ہے. تو ضروری ہے کہ ہر عمل صالح کے نیچے ایمان کا ہونا اور توحید کا ہونا ضروری ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے. تمام اعمال کی مقبولیت کا مدار اس پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر اس کی وضاحت فرمائی، من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتب. جو آدمی بھی اچھا عمل کرے گا بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، نور ایمان اور نور توحید اس کے سینے میں موجود ہو، تو وہ اس کی ناقدر دانی نہیں ہوگی، وہ عمل مقبول ہوگا اللہ کی بارگاہ. اور ساتھ ساتھ تسلی کا مضمون بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ والذین یمکرون السیئات، جو لوگ کرتے ہیں برائیاں، ہر وقت برائی کا ہی داؤ پیچ کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں حق کے خلاف داؤ پیچ لڑتے رہتے ہیں ہر وقت کے حق بات کو کمزور کر دیا جائے، اور اپنے غلط پروگرام کو ہی وہ چلاتے رہیں دنیا میں. عام طور پر دنیا میں یہی بات ہے، سچی بات کو کوئی مانتا نہیں ہے، اپنے اپنے جو پروگرام باطل ہیں انہی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لوگ، حق کے خلاف داؤ پیچ میں لگے رہتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب ہوگا. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بچ جائیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ لمبے عرصے تک دنیا میں ایسے لوگوں سے کچھ تعرض نہیں فرماتا، مہلت دے دیتا، املی لہم ان قیدی متین، مہلت دے دیتا ہوں، میری تدبیر تو بڑی مضبوط ہے، اس سے باہر کس طریقے سے یہ نکل سکیں گے. انم یقید نہ کہنا وہ عقید و کہنا، یہ بھی داؤ پیج لڑتے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں. یم کرون و یم کر اللہ، یہ بھی مخفی تدبیر کرتے ہیں، اللہ بھی مخفی تدبیر کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، آخر وہی کامیاب ہوتی ہے. خدا کی تدبیر، مخلوق کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی. البتہ اتنی بات ہے، مکر اولائے کا ہوا یبور، ان لوگوں کا داؤ پیچ اور مکاری وہ تباہ اور برباد ہو کر رہے گی. بالآخر نتیجہ یہ ہوگا کہ حق کے خلاف جو شخص بری تدبیر کرتا ہے، مشرکین نے کیا بری تدبیر کی تھی وہ دار الندوہ میں، تو اللہ نے ان کو ناکام کر دیا، ان کی تدبیر غلط ثابت ہوئی جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچ کر یہ رائے طے کی کہ ان کو جلاوطن کر دینا چاہیے یا ان کو قید کر دینا چاہیے، طے یہ پایا کہ ان کو قتل کرنا ہی چاہیے تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے. کیا ہوا اس بری تدبیر کا؟ آگے آئے گا ولا یحیق المکر السیئ الا بعلی، کسی کے بارے میں جو آدمی غلط تدبیر سوچے گا تو وہ اسی کو گھیرے گی. حضور کا بھی فرمان ہے من خفر لاخیہ بیرا بقا بھی ہے، جو آدمی اپنے کسی انسان یا مسلمان بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے، گڑا کھودتا ہے، وہ خود ہی اس میں گرتا ہے، بل انتہا ذلیل ہو کر رہتا ہے، کامیابی نہیں ہوتی. تو جو بری تدبیریں سوچتے ہیں حق کے خلاف، بل انتہا ناکام اور ذلیل ہو کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی کا مضمون ساتھ فرما دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ خلقتکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، پھر اس کے بعد نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے قطرہ آپ سے پیدا کیا ہے، پھر بنایا ہے تمہارے لیے جوڑے اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اور نہیں جنتی اس کو مگر اس کے علم سے، اور نہیں عمر دی جاتی کسی عمر والے کو اور نہیں گھٹائی جاتی اس کی عمر مگر کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. اور نہیں برابر دو دریا، یہ ایک میٹھا خوشگوار پیاس بجانے والا خوشگوار اور یہ دوسرا کھاری کڑوا، اور ہر ایک سے کھاتے ہو تم تازہ گوشت اور نکالتے ہو زیور جس کو تم پہنتے ہو، اور دیکھے گا تو کشتیوں کو اس دریا کے اندر مواخرہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس میں اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت تک. یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، اسی کی بادشاہی ہے، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں مالک وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کی. اگر تم ان کو پکارو نہیں سنتے تمہاری پکار کو، اور اگر سن لیں تو وہ مستجاب نہیں، وہ تمہارے کام کو کر سکتے. اور قیامت والے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شرک سے، اور نہیں بتلائے گا تجھ کو مثل اس ذات کے جو ہر چیز کی خبر رکھنے والی ہے. پہلے بھی نیک اور بد انسان کا ذکر ہوا، ان کے انجام کا بھی، اور پھر کچھ قدرت کے دلائل جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وقوع قیامت پر دلیل بنتے ہیں ان کا ذکر کیا، شرک والوں کی تردید کی کہ وہ عزت کے طلبگار ہیں اللہ کے سوا غیروں سے، حالانکہ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، اور پھر پاکیزہ کلمات کا ذکر کیا کہ وہ بارگاہ الہی میں اوپر جاتے ہیں، اور اگر نیک عمل ہو تو مزید تقویت ملتی ہے، اور نیک عمل کو پاکیزہ کلمہ ہی اوپر اٹھاتا ہے، اور اس کی مقبولیت اس وقت ہوتی ہے جب اس کی تہ کے اندر پاکیزہ کلمہ ہو، یعنی ایمان ہو، توحید ہو، تو عمل بھی مقبول ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے بارگاہ الہی میں. کفر کرنے والے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور ان کی تدبیریں بھی ناکام ہوں گی. اس کے بعد اللہ تعالی نے یہی وقوع قیامت اور دلیل توحید کے بارے میں یہ کچھ عقلی دلائل ذکر فرمائے ہیں، جن پر غور و فکر کرنے سے انسان اپنی عقل کے ساتھ بھی قیامت کے واقعہ ہونے کو سمجھ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے. تو یہ دلائل عقلی ہیں، عقل کے ساتھ. واللہ خلقکم من تراب، یہ تخلیق والی دلیل اللہ نے بیان فرمائی، خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر قطرہ آب سے، یعنی ابتدائی تخلیق نوع انسانی کی. انسانوں کے جد امجد کو اللہ تعالی نے براہ راست مٹی سے بنایا. یہ اللہ کی قدرت تامہ کی دلیل ہے، اس کی وحدانیت کی دلیل ہے. مٹی سے، بے جان مٹی سے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام جیسی ہستی کو پیدا کیا. انسان عقل سے سوچے اور پھر اس بات پر غور کرے کہ ایسی حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند چیز کو پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، تمام انسانوں کے جد امجد تھے. اللہ نے ان کے اندر نبوت کا سلسلہ رکھا اور ان سے کلام فرمایا، اور تمام بلند ترین خصوصیات کا حامل ان کو ٹھہرایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ زمین میں ان کو بنایا گیا. نیابت ان کو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کی پیدائش مٹی سے ہوئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ کسی انسان کو کسی دوسرے کے مقابلے میں تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کلکم ابناء آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب کالے ہو یا گورے، کسی نسل اور کسی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہو، بل انتہا تمہارا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے، اور آدم کا سلسلہ نسب مٹی کے ساتھ ملتا ہے جا کر. اس لیے کسی انسان کو دوسرے کے مقابلے میں تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ نے ظاہری طور پر کسی ماحول میں اور کسی خاندان کے ذریعے کوئی شرافت یا عزت بخشی ہے، تو اس کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، خدا کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ باقی انسانوں کو انسان ذلیل اور حقیر سمجھنے لگ جائے. فرمایا خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی ابتدائی تخلیق، اور پھر اولاد آدم کو اللہ نے قطرہ آب سے پیدا کیا، یعنی آگے نسل انسانی کو، یعنی قطرہ آب سے اللہ نے پیدا کیا، اور پھر تمہارے لیے جوڑے جوڑے بنا دیے، مرد اور عورت تفریق جنس کر دی، اللہ تعالیٰ نے دو صنف بنا دیے، ایک مرد اور ایک عورت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ملاپ سے اور ان کی جوڑ سے، یعنی آگے نوع انسانی کو بڑھایا، اور اولاد آدم کی تخلیق اس طرح اللہ نے فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کی دلیل ہے اور حکمت بالغہ کی. دیکھو کوئی مادہ کوئی عورت نہیں اٹھاتی اپنے پیٹ میں اور نہیں جنتی اس اولاد کو مگر اللہ کے علم سے. انسان تو کچھ نہیں جانتے کہ وہ قطرہ آب میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں کب ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمام مراحل میں اور ہر ہر لمحے میں اس چیز کو جانتا ہے کہ کیا کیا تغیرات پیٹ کے اندر ہو رہے ہیں اور کس طرح وہ بچہ یا بچی پیدا ہو رہے ہیں. سب چیز اللہ کے علم سے ہوتی ہے. نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اپنے پیٹ میں کسی بچے یا بچی کو اور نہیں جنتی اس کو مگر اللہ کے علم سے. اور اسی طریقے سے ما یعمر من معمر، نئی عمر دی جاتی کسی عمر والے کو اور نہیں گھٹائی جاتی اس کی عمر مگر وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علم کا نمونہ ہے، لوح محفوظ میں بھی درج ہے. کسی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی، یعنی بعض ایسے ہیں کہ جو تبھی عمر تک پہنچتے ہیں اور بچپن بھی جوانی بھی شباب بھی بڑھاپا بھی سب طے کر جاتے ہیں. تو یہ تو عمر والے ہوئے جن کو اللہ عمر دیتا ہے. اس کی مصلحت حکمت بھی وہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کو اتنی عمر کیوں دی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو خالق ہے اور مالک ہے. اور نہیں گھٹائی جاتی کسی کی عمر مگر یہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے. یہ گھٹائی جاتی، بعض ایسا ہے پیدا ہونے کے بعد ہی بچے فوت ہو جاتے ہیں، بعض بچپن کے اندر، بعض شباب کے اندر، بعض کسی جوانی کی کسی منزل میں. یہ بعض کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، بعض کی زیادہ ہوتی ہے. یہ تمام مصلحت اللہ تعالی جانتا ہے. یہی ہے عمر کا گھٹانا، کسی کی زیادہ عمر ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی ہوتی ہے. اس حکمت کو بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. یہ جو اسباب عمر ہیں، یہ کوئی تبھی عمر کو پہنچتا ہے، کوئی جلدی فوت ہو جاتا ہے، اور یہ تمام تغیرات اور تبدلات جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اللہ تعالیٰ کے صحیفہ کے اندر بھی لکھے ہوئے جو لوح محفوظ کہلاتا ہے. اور یہ بات اللہ پر آسان ہے، ہر چیز کو جاننا اور ہر چیز کا احاطہ کرنا، ہر جزی جزی بات کا علم رکھنا اور اس کو کتاب میں درج کرنا اور تمام مراحل کو اپنے سامنے رکھنا اور ہر چیز کا علم ہونا اور اس کا شمار رکھنا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، خدا کے لیے کوئی بات دشوار نہیں. ہر کلی جزی اور ہر غیب و شہادت کی بات کو وہ جانتا اور ہر چیز کی حفاظت نگرانی، اس کا لکھنا اور اس کے حالات کے اندر تغیر و تبدل کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے ایک اور بات بھی سمجھاتے ہیں. اسی آیت کی تشریح اور تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ ہر کام ساج ساج ہوتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ بتدریج ہر کام ہوتا ہے، جیسے آدمی کا بننا اور اپنی عمر مقدور کو پہنچنا. اسی طرح سمجھ لو، دوسری بات شاہ صاحب سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح سمجھ لو اسلام بتدریج بڑھے گا اور آخر کار کفر مغلوب اور مقہور ہوگا. کفر کو اللہ تعالیٰ مغلوب اور مقہور کر کے چھوڑے گا. تو ہر چیز جو ہے بتدریج بنتی ہے اور بڑھتی ہے. تو جیسا یہ انسان کا وجود ہے، انسان کا بننا، حد کمال کو پہنچنا بتدریج ہوتا ہے، اسی طریقے سے آہستہ آہستہ یہ اسلام بھی حد کمال کو پہنچے گا. اس دور کے اندر جب یہ مکی زندگی کا دور تھا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرما کر ایک طرف اللہ کی قدرت تامہ کی بات سمجھائی ہے اور قیامت کا وقوع بھی. انسان کا پیدا ہونا اگر انسان کو سمجھ میں آ سکتا ہے تو دوبارہ زندگی بھی اسی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اور یہ تمام مشکل ترین کاموں کو کرنا یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے. انسان عقل سے خدا کی توحید کو سمجھ سکتا ہے. اور پھر اللہ نے مثال دے کر نیک اور بد کی بات کو بھی سمجھا دیا. مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے, نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے, ان کا انجام بھی برابر نہیں ہو سکتا. وما یستوی البحران, اور نہیں برابر دو دریا, ایک دریا حزب میٹھا فرات پیاس کو بجھانے والا, سائغ شراب جس کا مشروب اور جس کا پانی خوشگوار ہے, ایک ایسا دریا ہے جس کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے خوشگوار ہے اس کا مشروب, اور ایک دریا ہے جو کھاری ہے اور کڑوا ہے. ملحن کمانی کھاری اور اجاجن کمانی کڑوا, ایسا کہ حلق کو چھیل ڈالے اور گھونٹ انسان نیچے نہ اتار سکے, اتنا وہ کڑوا ہے انتہائی درجے کا. اسی طریقے سے سمجھ لو کہ کفر اور اسلام بھی برابر نہیں ہے, ایک میٹھا خوشگوار پانی اور ایک انتہائی کھاری اور کڑوا پانی. یہ دو دریا جب برابر نہیں تو کفر اور ایمان کس طرح برابر ہو سکتے. ایمان ایک اور حقیقت ہے کمال درجے کی, اور کفر ایک نہایت ہی غلط نظام ہے اور غلط پروگرام ہے. یہ دونوں کس طرح آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن ادھر ایک اور بات بھی اللہ نے ارشاد فرمائی کہ دریا تو اللہ نے دو قسم کے بنائے ہیں, کھاری بھی ہے اور میٹھا بھی ہے, لیکن انسان دونوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا, ہر ایک میٹھے اور کڑوے کھاری دریا سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت. لحم معنی تازہ گوشت اور ترین معنی تازہ, تازہ گوشت کھاتے ہو ہر ایک سے, یعنی فائدہ دونوں سے اٹھاتے ہو, کڑوے دریا سے اور میٹھے دریا سے بھی. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا, ایک طرف تو تازہ گوشت, اور تازہ گوشت جو دریا سے نکلتا ہے وہ مچھلی ہوتی ہے. لحمن تریا, اللہ نے اس کو تازہ یعنی فرش گوشت ہوتا ہے مچھلی کا, اور انتہائی درجے کی طاقتور غذا انسان کے لیے, نشو نما کے لیے پروٹین بڑا ضروری ہوتا ہے, اور مچھلی کے اندر یہ اللہ نے یہ خاصیت رکھی. اور پھر یہ ہے کہ اس کے شکار کرنے کے لیے کوئی ذبح کی شرط بھی نہیں لگائی. خشکی کا کوئی جانور ہو جب شکار کرو گے اس کو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جب تک ذبح نہیں کرو گے اس کا کھانا حلال نہیں ہوتا. مچھلی کو جس طریقے سے پکڑ لو اور اس کا کھانا ہر شکل میں روا ہے, یہ بھی اللہ نے اس کے اندر سہولت اور آسانی رکھی ہے. اور دنیا میں لکھو کھا انسان ایسے ہیں کہ جن کی معیشت ہی مچھلی پر ہے, مچھلی ان کی غذا ہے اور کاروبار ہے ان کا. تمام دنیا کے دریاؤں میں اور پانیوں میں خدا تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے, اور اس کی افزائش ہوتی ہے, مصنوعی طور پر بھی اس کی نشو نما کرتے ہیں, لیکن فطری اور قدرتی طور پر دریاؤں کے اندر اور سمندروں کے اندر بے حد و بے شمار اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو دریا تو بے شک دو قسم کے ہیں, لیکن تم فائدہ ہر ایک سے اٹھاتے ہو, تازہ گوشت کھاتے ہو, اور نکالتے ہو تم زیور جس کو پہنتے ہو. یہ زیور سے مراد ہے موتی اور مونگا, یہ بھی سمندروں سے نکالا جاتا ہے, اور جس کو تم پہنتے ہو بطور زینت کے ان کے ہار گلے میں ڈالتے ہو. تو اللہ تعالی نے اسی طریقے سے یعنی دونوں قسم کے دریاؤں سے انسان کا مفاد وابستہ رکھا. تو یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو کفر اور اسلام برابر نہیں ہے, میٹھا اور کڑوا دریا برابر نہیں ہے, لیکن فائدہ تم دونوں سے حاصل کرتے. اسی طرح مسلمانوں کی قوت تو دین سے ہوگی, اور کافروں سے بھی انسان مسلمان فائدہ اٹھاتے. یا کفر مغلوب ہوگا، کافر مسلمانوں کے ماتات ہوں گے، جزیہ اور خراج ان سے وصول کیا جائے گا، مالی مفاد ان سے وابستہ ہوگا، فائدہ اس سے اٹھاتے ہو، جیسا کہ میٹھے اور کڑوے دونوں دریاؤں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور یہ گوشت تو میٹھے اور کھاری دونوں دریاؤں سے نکلتا ہے، مچھلی دونوں میں ہوتی ہے، کھاری سمندر میں بھی اور میٹھے میں بھی، دونوں سے تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ زیور جو ہے یہ اکثر کھاری سمندروں سے نکلتا ہے، موتی وغیرہ یہ زیادہ تر کھاری سمندروں سے ہوتے ہیں، میٹھے سمندروں میں بھی ہوں گے لیکن قلیل ہوں گے، فائدہ دونوں سے تم اٹھاتے ہو۔ ایک تو یہ گوشت والی بات ہو گئی کہ گوشت جو انسان کی غذا کے لیے نہایت ایک ضروری چیز ہے، اور وہ مچھلی سے کافی مقدار میں حاصل ہوتا ہے، تیل بھی حاصل ہوتا ہے اس سے بہت کافی مقدار میں، جو انسان کے لیے مختلف چیزوں میں مفید ہوتا ہے، امراض میں خصوصا۔ اور ادھر مونگا یا موتی جو تم نکالتے ہو بطور زینت کے تم اس کو استعمال کرتے ہو، تلبسونا، اسی لفظ سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موتیوں کا ہار مردوں کے لیے بھی ڈال لینا درست ہے، مونگا یا موتی، یہ ایسا زیور ہے کہ جس کو مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سونے اور چاندی کا زیور مرد نہیں استعمال کر سکتا، بجز چاندی کی ایک انگوٹھی کے جو ایک درہم کے برابر ہو، لیکن یہ موتی استعمال کر سکتے ہیں ہار، اگر سونے سے خالی ہو، چاندی سے خالی ہو، مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہار ڈال لے گلے میں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے ہر قسم کا زیور بھی، سونے اور چاندی کا اور یہ موتی وغیرہ، یہ سب روا ہیں، جائز ہیں، لیکن مردوں کے لیے صرف یہ موتیوں کا ہار اگر کوئی پہن لے تو جائز ہے، بجز سوائے اس کے کہ سونے اور چاندی سے خالی ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالی نے بطور احسان کے اور بطور نعمت کے اس بات کا ذکر فرمایا۔ اور علاوہ اس کے تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، مواخرہ پانی کو چیرتی پھاڑتی ہوئی چلتی، جہاز چلتے ہیں، اسٹیمر چلتے ہیں، بڑے چھوٹے، پہلے بادبانی کشتیاں ہوتی تھی اور اب بڑے عرصے سے یہ دخانی کشتیاں چلتی ہیں، جن میں پٹرول استعمال ہوتا ہے یا کوئلہ استعمال ہوتا ہے، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پانی کی کو چیرتی پھاڑتی ہوئی وہ کشتیاں اور وہ یعنی جہاز چلتے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، رزق حلال، ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں ٹن منتقل ہو جاتا ہے دوسرے ملک میں، اناج منتقل ہوتا ہے، لوہا اور دھاتیں منتقل ہوتی ہیں، اشیاء ضرورت اور ادویات منتقل ہوتی ہیں، کھاد منتقل ہوتی ہے، مشینری بھاری منتقل ہوتی ہے جہازوں کے ذریعے، جو جس کا اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے مشینوں کے ذریعے ان کو رکھا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے، ایک ملک کی مشینری دوسرے ملک میں پہنچ جاتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور تاکہ تم خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، بڑی بڑی تجارتیں جہازوں کے ذریعے ہوتی ہیں اور ان سے جو منافع حاصل ہوتے ہیں یہ سب اللہ کا فضل ہے، اور انسان کی روزی کے اسباب ہیں جو اللہ نے اس شکل میں بھی مقرر کر لی۔ خشکی پر بھی سامان جاتا ہے لیکن سمندروں کے اندر بھی ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے یہ سامان دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، وسیع پیمانے پر تجارتیں ہوتی ہیں اور ان کا منافع حاصل ہوتا ہے، یہ سب انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی، انسان کا فرض ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر یہ ذرائع اللہ نے نہ بنائے ہوتے تو تم محروم ہوتے، ہزاروں میل دور جو سامان تیار ہوتا ہے وہ تمہارے ملک میں نہ پہنچ سکتا، تم ان سے فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں جن کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر تمام قسم کے تغیر اور تصرف اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں یولج اللیل فی النہار رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں، یعنی کبھی رات کو بڑھا دیتا ہے کبھی دن کو، یہ موسموں کے ساتھ تبدیلی آتی ہے اور اس تبدیلی سے بھی اللہ نے بہت سی مصلحتیں رکھی ہوئی ہیں، ہر موسم کے لحاظ سے پیداوار اور سامانی زیست الگ الگ تیار ہوتے ہیں، تو اللہ نے یہ تغیر اور تبدل کر رکھا ہے اور سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے، کام میں لگا دیا ہے، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، شب و روز یہ لگے ہوئے ہیں تاکہ انسانوں کا جو مصلحت ہے وہ پوری ہوتی رہے، ہر ایک چلتا ہے ایک مقررہ وقت پر، یہ رات دن. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، یعنی رات دن کی طرح کبھی کفر غالب ہوتا ہے کبھی اسلام، اور سورج چاند کی طرح ہر چیز کی مدت باندھی ہوئی ہے، دیر سویر نہیں ہوتی، حق تعالی غلبہ اور اقتدار اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے وہ غالب کر دے جس کو چاہے مغلوب کر دے. تو دیکھتے ہیں کہ مطلب کسی وقت اسلام کو دنیا میں غلبہ ہوتا ہے، کسی وقت کفر کو غلبہ ہوتا ہے، یہ سارا اسی طریقے سے جیسا کسی وقت دن ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے، کسی وقت تاریکی چھا جاتی ہے رات، یہ تمام تغیرات اور تقلبات اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمام تقلبات اور تمام تدبیروں کا مالک اور خالق. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. لہ الملک، حقیقی بادشاہی اسی کی ہے، وہی ہے اللہ وحدہ لا شریک جو سچا بادشاہ ہے، لہذا اللہ تعالی کی توحید کو ماننا چاہیے اور اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اور جب تمام چیزیں اس کے قبضہ اور تصرف کے اندر ہیں، کوئی اور مالک اور مختار نہیں ہے، تو پھر کسی اور کو اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں کیوں پکارا جائے. یہی بات آگے فرمائی، والذین تدعون من دونی، جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے اندر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کا جو چھلکا ہوتا ہے باریک، اس کے مالک بھی نہیں. اتمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اس کے مالک بھی نہیں ہے، اتنی حقیر چیز بھی ان کے قبضے میں نہیں ہے، نہ وہ مالک ہیں. جو بھی ہوں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کی وہ غائبانہ ما فوق الاسباب کسی کی حاجت براری یا کسی کی مشکل کشائی کر سکے، کسی کے دکھ کو دور کر سکے، کسی کی تکلیف کو ہٹا سکے، یا کسی کو غم و الم میں مبتلا کر سکے. یعنی قدرت تامہ اور اقتدار اور اختیار اور تصرف اور تقلب صرف اسی ذات وحدہ لا شریک کو حاصل. فرمایا اللہ کے سوا ان غیروں کو اگر تم پکارو گے، تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں، اس لیے یا بے جان ہستی ہوں گی، شجر و حجر اسنام وغیرہ بے جان، وہ کیا سنتے ہیں. اور فرمایا بالفرض اگر سن بھی لیں، تمہاری بات کو پہنچ نہیں سکتے اور تمہاری مشکل کو حل نہیں کر سکتے، یعنی جواب نہیں دے سکتے تمہاری بات کا. ظاہر ہے کہ بے جان چیزیں تو خود ہی اختیار نہیں رکھتی، اگر جاندار ہوں، مثلا ملائکہ ہیں، اولیاء ہیں، یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یا کوئی اور ایسی ہستی ہیں جن کے اندر، یعنی جن کو اللہ نے مکلف یا با اختیار بنایا ہے، تو وہ بھی اگر سن بھی لیں تو وہ